Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 273. Kur'an ve İslam programına başlıyoruz. Bu programda da, bu sohbetimizde de inşallah Fatır suresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3. ayette kalmıştık. Onun mealini size takdim edeyim. Ey insanlar! Size gökten ve yerden rızık veren Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka bir oluşturucu, bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ayetteki ilk ifadeye, hitaba, seslenişe baktığımız zaman gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi ey insanlar diye başlamakta. Ey insanlar dediği zaman anlaşılıyor ki Allah'ımızın bu mesajı, bu hitabı evrensel. Sadece müminleri, Müslümanları değil, tüm insanlara yönelik. Ve tüm insanlığı Allah'ın tevhide daveti, şirkten kurtarmaya daveti, diğer bir tabirle de insanlara kulluktan kurtarma, insanları kulluğa, kulluktan kurtarma mesajlarını içermektedir. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bildiğiniz gibi gökyüzünden yağmuruyla, bulutuyla, rüzgarıyla, ışığıyla, ışınıyla bir sürü Allah'ın nimetlerini kullanmaktayız. Yeme, içme, diğer nimetlerden de istifade etmeyelim de yeryüzünden bir hayli istifade etmekteyiz. Bunları biliyorsunuz. Ve Allah diyor ki size olan bu nimetimin karşılığını verme yönünde ihmalkar davranmayın. Biliyorsunuz biz buna şükür diyorduk. Şükür, sahip olunan nimetin nimet cinsinden ödenmesiydi. Cenab-ı Hak burada diyor ki üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Evet, onu hatırlarsanız o borcu ödeme yönünde, onun karşılığını ödeme yönünde de gayret gösterirsiniz. Önce zihnen onun bir hatırlanması gerekiyor. Ve bir de istifamı inkarı diye bir şey geliyor burada. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Soru. Ve yine insanlara bir soru, evrensel bir soru. Bu sorunun tabii ki bu tip soruların da cevabı beklenmez. Yani bunun cevabı elbette ki yok. Elbette ki Allah'tan başka herhangi bir yaratıcı yok. Onun arkasında da ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz diyor. Öyleyse bir yaratıcı Allah'tan başka yoksa, ondan sonra yaratan olmadığına göre Allah'tan başka da herhangi bir ilah olmamalı. Bu arada tabii ki burada ilahtan bahsettiğine göre ilk programlarımızda açıklamıştık ama ilahın ne demek olduğunu da size bir hatırlatma yapmamız gerekmektedir. İlah sözcüğü en kısa tabiriyle gerçekten ibadete layık olan hak mabut. İbadete layık olan hak mabut gerçekten. Bunu şöyle şey yapıyoruz. Bunu biraz açtığımız zaman ihtiyaçları gideren, işlenen amelin karşılığını veren, huzur, rahatlık veren, yücelik hükmü altına alıp koruyan, musibet anında koruyan anlamındadır ilah. Öyleyse baktığımız zaman bizi yaratan Allah olduğuna göre bunları yapacak olan da Allah'tır. Allah'tan başka da herhangi bir ilah söz konusu olmaz. Şimdi İnsanların da geçmişte, tarihte kendi kendilerine uydurdukları ilahları vardır. Veyahut da ilahın karşılığı şimdi Türkçe'de Tanrı sözcüğüyle ifade ediliyor. Onların da üretmiş olduğu, türetmiş olduğu, uydurmuş olduğu birer tanrıları vardır. İlahları vardır. Şimdi bu tanrıları insanlar belirli bir ihtiyaçları veyahut da korkuların nedeniyle uydurmuşlardır, üretmişlerdir. Ama Allah'ın ilahlığıyla kulların ürettiği ilah farklıdır. İnsanların ürettiği, uydurduğu ilahlar insanların korkusu veyahut da beklentisi gittiğinde o da kaybolur gider. Allah ki gerçek mabut, gerçek ilah olduğundan dolayı Allah'ın ilahlığı ise süreli değildir. O ezelden ebede ilahtır. Şimdi Cenab-ı Hak bu uyarıyı yaptıktan sonra buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Evet, nasıl oluyor da hak yoldan dönüyorsunuz? Bakın şimdi, hak yoldan nasıl olur da dönüyorsunuz denmiyor, döndürülüyorsunuz diyor. Şimdi burada bir incelik var, ona dikkat edeceğiz. Bu incelik şudur. İnsan normal olarak objektif davrandığı zaman, herhangi bir etki altında kalmadan hareket ettiği zaman gerçek ilahı bilir, tanır ve sadece ona kul olur, ona şükreder. Ama mal etkisi, mülk etkisi veyahut da herhangi bir diğer etkenler diyelim buna, bunlar ne olur? Siyasi şeyler olur, ego olur, hevası olur. Yani diğer sahte tanrılar diye daha önce izah ettiğimiz şeylerin herhangi birisi etki olacak olursa, bu defa insan gerçek ilahtan, Allah'tan başkasına kul olmaya, başkasını kul, başkasını ilah edinmeye doğru yönelir. İşte bu noktada iyi dikkat edeceğiz. İnsan, tekrar ediyorum, Allah'ın verdiği akıl ile Allah'tan başka ilah edilmez. Ama bir etken vasıtasıyla başkasını ilah edinebilir. Buna da şirk diyoruz. Allah da işte bu noktada sizi yaratan benim, sizi yeryüzünden ve gökyüzünden rızıklandıran benim, gerçek ilah benim, öyleyse sahte ilahlara da dönmeyin ifadesiyle burada bize evrensel bir mesaj vermekte. Bu evrensel mesajın biraz daha açılımlısı, bunu inşallah ileride Kur'an ayetlerin çoğunda daha açık açık görecek ama yakın zamanda gelecek. Yunus suresinin 31 ila 32. ayetlerinden bu ifadeleri biraz daha açıklanmış olarak, tefsir edilmiş olarak görüyoruz. Okuyorum. De ki, sizi gökten ve yeryüzünden kim rızıklandırıyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim sahip oluyor? Bunların sahibi kim? Ve ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Ve işleri kim düzenliyor? Hemen Allah diyecekler. O zaman de ki, o halde hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? Öyleyse işte o sizin gerçek Rabbiniz Allah'tır. Artık gerçekten sonra sapıklıktan başka ne olabilir? O halde nasıl da çevriliyorsunuz? İşte bu ayette Mekke müşriklerinin Allah'ı kabul ettiklerini fakat Allah'ın ilahlığıyla Rabliği üzerinde yanlış yaptıkları üzerinde duruluyor ve onlar rızkı vereni kabul ettiklerine göre artık bu tip insanlar düşünsünler ki yaratan, rızkı veren Allah gerçek patron odur, Rab odur, gerçek ilah odur. Öyleyse nasıl dönüyorlar? Neden nasıl döndürülüyorlar? Arz ettiğim gibi objektif davranmadıklarından, Allah'ın vermiş olduğu onu söyleyeyim, vermiş olduğum akıl nimetinin karşılığını ödemediklerinden. Evet. Dördüncü ayete geldik. Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, kesinlikle senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Bu ayetten de anlaşılıyor ki, Peygamber bu ayetleri tebliğ ettiği zaman, Kur'an'da bu ayetler indiği zaman, Peygamberimiz hakikaten çok sıkıntı çekmekte. Bu Allah'ın ilahlığına döndürülme, Allah'ı Rab olarak döndürür, kabul ettirtme çabası harcarken hakikaten yorulmakta ve çile çekmekte. Ve bu ayette Resulullah'ı kesin olarak yorulduğunu, üzülmemesi gerektiği noktasında Resulullah'ı bir teselli mahiyetinde olmakta. Şimdi Resulullah'ın bu noktada mücadele ettiği, kafirlere karşı çok duyarlı olduğu, onların çabasından dolayı, onların karşı koymasından dolayı da aşırı derecede üzüldüğünü değişik ayetlerde, değişik şeylerde görmekteyiz. Şimdi Hac suresinin 42. ayetinde ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, Semud, İbrahim'in toplumu, Lut'un toplumu, Medyen ashabı da yalanlamışlardı. Anlaşılan odur ki bu ayette Hac 42'de ki ifadelere göre geçmişteki peygamberler de tevhid mücadelesi verirken yalanlanmışlar. Bunu Rabbimiz peygamberimize de bildirmesi suretiyle onun da mücadele vermesini, onların yalanlamasını, Mekke müşriklerinin peygamberi yalanlamasını dikkate almamasını, umursamamasını Cenab-ı Hak burada peygambere ihtar ediyor. Tekrar Ali İmran 184'te eğer şimdi seni yalanladılarsa bil ki senden önce açık deliller, sayfalar ve aydınlatıcı kitap ile gelen elçiler de yalanlanmıştı. Ali İmran suresi 184. ayette bu. Şimdi bu ayetler de size sunduğum bu ayetler medeni ayetler. Yani Medine dönemine ait ayetler. Demek ki Resulullah'ın yalanlanması, elçiliğinin kabul edilmemesi ki bu Allah'ın Rab ve ilahlığını kabul etmeme anlamındadır. Demek ki Medine döneminde de devam etmiş. Diğer şöyle bir ifade daha söyleyeyim. Mesela Ankebut suresinin 18. ayetinde ve eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önceki bir takım ümmetler de yalanlamıştı. Elçiye düşen de apaçık tebliğden başka bir şey değildir buyurulmakta. Yani Mekke müşriklerine de yalanlarsanız yalanlayın. Hiç öyle şey değil. Ama eskiler de yalanlamıştı. Elçiye düşen ise bakın apaçık tebliğden başka bir şey değil. Elçinin görevi tebliğ etmek. Yani Allah'tan aldığı mesajı insanlara ulaştırmak. Aynı şeyi bu yalanlama noktasını Enam suresinin 34. ayetinde de görüyoruz. Yine Bakara suresinin 210'da bu ayetle ilgili şeyleri göreceğiz. Ali İmran 109'da da göreceğiz. Şimdi bu ayetlerde şöyle bir ifade kullanıldı. Bu ayetin son şeyinde ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Bunun anlamı işler sadece Allah'a döndürülün ifadesi. Yani bir yerde herkes Allah'a dönecek, yaptığınız şirkti, tevhiddi neyse onların herkes hesabını verecek mutlak surette diye onlara bir uyarı yapılmakta. Siz yani bunu peygamberi yalanladığınız zaman elçiye düşen tebliğdir ama siz bunun cezasını çekeceksiniz. Tabii ki bu bütün işler Allah'a döndürürün ifadesinde müminlere de yine bir motivasyon gelmekte. O da şudur ki siz de peygambere destek olursanız, yani Müslüman olursanız ve Müslümanlığı yaşayacak olursanız siz de bunun karşılığı olan ödülleri alacaksınız demektir. Bu ifadeleri Kur'an'ın birçok ayetinde inşallah ileride de göreceğiz. Şimdi geldik 5. ayete. 5. ayette yine evrensel, bütün insanlığa hitap eden bir ayet. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Burada geniş bir mesaj var. Nedir o? Bakın Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Allah'ın vermiş olduğu, yapmak için vermiş olduğu söz, tabii Cenab-ı Hak bunu diğer ayetlerde de görürüz hep, inneke la tuhliful miyat ifadesiyle. Allah verdiği sözden dönen birisi değildir. Allah sözünden dönmez. Yapacağım dediyse yapacaktır. Yapmayacağım dediyse de o yapmayacaktır. Öyleyse bunun böyle olduğunu bir bilin. Ve arkadan uyarı geliyor. Onun için Allah sözü verdiğine göre onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Yani dünyaya aldanarak, dünya malına, mülküne aldanarak, sakın zevk-ü sefaya dalarak Allah'ın koyduğu kuralları çiğnemeyin. Ahirete inansızlık etmemeyin. Hele hele dünya malına tamamen ahireti es geçmeyin. Allah mutlaka ahirette hesap vereceksiniz dedi, kıyameti koparacağım dedi, kıyamet kopacak. Öyleyse bu basit geçici dünya hayatın nimetleriyle oyalanarak ahiretinizi satmayın. Ona aldanmayın. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Evet, şimdi bu da yine tabi Kur'an-ı Kerim'de şeye ait çok ayet var. Yani malın, mülkün, meta-i galil, basit değerler olduğunu, basit kazanımlar olduğunu, onun için onların geçici olduğunu, özellikle Ali İmran 13-14'te orada hani insanlara mal, mülk, karşı cins, çor çocuk, yığın yığın para, pul, mal, mülk falan güzel gösterildi, hoş gösterildikten sonra onlardan daha güzelini size göstereyim mi diye orada ahiret nimetlerinin dünya nimetlerinden daha kalıcı ve daha güzel olduğu da orada vurgulanır. Şimdi bu yönden bunu bildikten sonra, bunu öğrendikten sonra şunu da şey yapacağız. Allah çeşitli ayetlerinde, burada hepsinin mealini bu vermeme gerek görmüyorum. Câsiye suresinin 35. ayetinde, En'am suresinin 70. ayetinde, yine En'am 130'da, Araf 50'de 51'de, İnfitar 6'da, Lokman 33, Ali İmran 185, Hadid 20'de. Yani oralarda da Allah mutlak surette kesinlikle dünya malının, geçici şeylerin, kalıcı şeyleri yani ebedi olan şeyleri bertaraf etmemesi noktasında insanlığı daima uyarmıştır ve uyarmakta. Şimdi burada bir şey daha var ayette. Hani diyor ki o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Şimdi Allah ile aldatma noktası çok önemli. Müminlerin çok dikkat etmeleri gereken hassas bir konu. Şimdi Allah ile aldatma. Şimdi şöyle anlatayım bunu. Bunu ilk defa o aldatıcı dediğimiz zaman Allah ile aldatacak olan hani iblis, insanın iblisi ilk yaratılıştaki insanlara Allah'ın da belirtmiş olduğu şekliyle insanın bir şeyi vardır. Temsili bir anlatım, bir tiyatro tekniğiyle Allah'ın anlattığında mesela Adem ve eşini iblis Allah'ın bundan kastı şudur demek suretiyle onları aldatmıştı. Şimdi bunu unutmayalım. Bunu örnek alarak hep iblis olarak şey yaparız da halbuki hayatta şeye baktığımız zaman insanları, müminleri yani tevhidden döndürüp şirke götürenlerin hepsi Allah'ı malzeme kul yaparak, Allah'ı malzeme yaparak insanları dinden, imandan çıkarmakta, Allah ile aldatmakta. Ben bunu şöyle özetledim diyeyim size. Aldatıcının insanları Allah ile aldatması, bu çok önemli bir olgu burada. Onu şey yaptım. Şimdi şöyle. Allah ile aldatma, Allah'ın emretmediği veya yasaklamadığı herhangi bir hususu bilgisiz ve bilgisiz kimselere Allah adına emretme veya yasaklama girişimidir. Allah'ın Rahman, Rahim, Gafur ve Vekil gibi sıfatlarını çarpıtarak insanların Allah'ın bu sıfatlarının çarpıtılmış haline güvenmelerini sağlamak ve böylece günaha ve şirke girmelerine yol açmak da yine Allah ile aldatma kapsamındadır. Herkesin bu konuda hani dikkatli olması lazım. Şimdi özellikle ben şurada bunu çok şey olarak söyleyeyim. Allah ile aldatma işini yapan bugün işi iblis, şeytan değil, din adamlarıdır. Kisveli din adamlarıdır. Onlar ne yaparlar? Şimdi bunu, Cenab-ı Hak bunu Bakara suresinde bize geçmiş ümmetlerden, İsrailoğullarından ki yapılmış Allah ile aldatmaları örnekleme veriyordu da. Mesela şöyle, artık yazıklar olsun o kimselere ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz paraya satmak için bu Allah katındadır derler. Artık o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara yazıklar olsun. O kazandıkları şeyler yüzünden kendilerine yazıklar olsun. Ali İmran 78'de de bakın. Ve kitap ehlinden bazı söz ve ilkeleri kitaptan olmamasına rağmen siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitaba doğru eğip büken akılsız, serseri bir grup vardır. O Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Kendileri bilip dururken Allah'a karşı yalan da söylerler. Aynı şeyi Enam 21'de, Araf 37, Yunus 17, Hud 18, Kehf 15, Ankebut 68, Zümer 32'de görürüz. Demek ki burada şu var. Din adına yapılması gereken, din diye uygulanması gereken herhangi bir iş varsa, onun mutlaka ve mutlaka Kur'an'da olması gerekir, Allah'ın olması gerekir. Eğer ki birileri çıkıp da kendi görüşlerini veyahut da çıkarlarına yönelik kurduğu plan ve tuzakları, bunları Allah'ın emridir, Allah böyle emretti, Allah şunu dedi, Allah bunu dedi diye Allah'ı malzeme yaparak kullanıyorlarsa, çıkarları için bunu yapıyorlarsa ki hepsi çıkar içindir, o zaman onlar üzerinde durulması lazım, onlara aldanmamak lazım. Yani ne diyeceğiz? Bize söylenen bir şey, dinle ilgili hani bir şey söylendiği zaman onu mutlak surette Kur'an'la test edeceğiz. Kur'an'da varsa tamam, amenna, Rabbimiz, Allah'ımız emretmiş veyahut da yasaklamış. Onu canı gönülden yaparız diyeceğiz. Ama Allah'ı malzeme yapıp da Kur'an'da yoksa bir şey, ona da aldanma cihetine gitmeyeceğiz. Hele hele bu tip şeyler bir de menfaata yönelik ise. Bakın, bir de menfaata yönelik ise, çünkü bu tip tarzlar Allah malzeme yapılarak millete yani uydurma bir din yaşatma şeyi tamamen belirli çıkar gruplarının yaptığı ve yapacağı şeylerdir. Şimdi bu tip şeyi Allah'la anlatma noktasında hani size daha önce başka bir kanalda anlattığım bir arkadaşımın yaşadığı bir olayı anlatacağım. Ki hoşunuza da gidecek. Daha önce duyanlar da bir hafızalarını yenilemiş olsunlar. Şimdi ilçeler, illerden bir tanesinde bir amca pek camiye, cemaate, namaza falan filan biraz sol duran birisiyken orada kitapçılık yapan bir arkadaşım gençlere Kur'an öğretiyor, Kur'an meali veriyor, onların okumasını sağlıyor, onlar öğreniyor. Ve böylece o namaza sol duran, camiye cemaate katılmayan kişi de dükkanın önünde devamlı oturuyor. Bir gün gelmiş arkadaşa, Mehmet yani biz insan değil miyiz, bize niye bir kitap vermiyorsun, biz de okuyalım evladım demiş. O da tabii ki amca der, ona da bir Kur'an meali verir. Dükkanın önünde sandalyesinde adam normal olarak Kur'an mealini okuyup duruyor. Oradan caminin imamı geçerken bu adamı görüyor. Ha bir şey daha anlatayım. Bu amcanın başında da o gün tarzda fötr şapka var. Adam Kur'an okurken yani meal okurken, Kur'an mealini okurken gelmiş selamsız sabahsız adamın başındaki fötrü almış yere çarmış. Ve demiş ki bu meretle Kur'an okunmaz demiş. Adam da işin şeyini bilmediğinden dolayı la havle çekmiş. Şimdi derken bu adam biraz daha ısınmış. Camiye gitmeye başlamış. Ve bir gün camiye girmiş. Yine fotelini camide askıya asmış. Namaz kılmış. İmam camide fotelinin asılı olduğunu görünce hemen kalkıvermiş. Duvardaki foteli ayakkabılığını oraya fırlatıp atmış. Adam yine bir şey dememiş. Derken yine bir gün dükkanın önünde sandalyesinde Kur'an meali okurken imam yine oradan geçiyor ve böylece geliyor foteli alıp yine yere vuruyor. Ben bununla Kur'an okunmaz demedim mi sana diye adama bir hayli fırça atıyor. Adam da gayet sakin işaretini koyuyor kaldığı sayfaya dönüyor. Bak İmam Efendi diyor. Ben bu mübarek kitabı başından buraya kadar okudum. Buraya kadar ki olan bölümlerde fotelle camiye gidilmez, fotelle Kur'an okunmaz diye bir ayet görmedim. Sen sabret. Ben bu mübarek kitabı bir bitireyim. Eğer ki bunun içerisinde Allah tarafından bize verilmiş bir emir, yani fotel giymeyeceksiniz diye, fotelle camiye gitmeyeceksiniz diye bir yasaklama varsa, yemin olsun ben bir daha bunu başıma koymayacağım. Ama ya yoksa der, onu da arkadaşımın anlattığı bir küfürle bitirir bu işin sonunu. Evet bu konuya güzel bir örnektir. Bize kim ne derse desin, hacı, hoca, vaiz, müftü, bilmem şu bu falan filan, özellikle bu Ramazan'ın içerisindeki bu işin ticaretini yapanlar, para toplamak için şu bu. Evet, biz bir bakacağız, onların dediği şey bizim kitabımızda, bizim Kur'an'ımızda bu var mı, yok mu? Bunlara güzelce bir şey yapacağız, inceleyeceğiz. Bunu bir tetkik edeceğiz. Öyleyse Rabbimizin genel olarak burada mesajını şöyle özetleyecek olursak, kesinlikle bize Allah adı verilerek, Allah ad edilerek bir aldatma yapılmasın. Allah'ın bize dediklerinin, emrettiklerinin ve yasakladıklarının tümü bu kitabın içerisindedir. Öyleyse bunu işte hani daha önce de bazı şeylerle ifade ettik. Bize bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığınacağız. Hani lafta söyleriz ya euzubillahimineşşeytanirracim diye. Biz şeytanirracimden Allah'a sığınırız tarzındaki ifade lafla değil. Bize böyle bir şey geldiği zaman onu Allah'a götürmem. Allah'a nasıl götüreceğiz? Kitabına sarılarak onun kitabında var mı yok mu? Onu oradan öğreneceğiz. Şimdi bu Allah'la aldatma ifadesi yine Kur'an'ın böyle değişik hadis suresinde de Yani bu uyarı devamlı vardır birkaç tane yerde. O çok aldatan da sizi Allah ile aldattı gibicesine. İyi insanlar, akıllı insanlar Allah ile aldatılmamalıdır. Bu ayetteki mesaj da bu. Şimdi 6. ayete devam ediyoruz. Bu da çok önemli. Burada iyi bir mesaj var. Şüphesiz o şeytan sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz şeytan kendi taraftarlarını alevli ateşin ashabından olmaları için çağırır. Bakın bu çok önemli bir uyarı. Bu uyarıyı zaten Kur'an'ın değişik ayetlerinde de mesela Yasin 50-62'de, 59-62'de, Nisa 118-119'da, Kehf suresinin 50. ayetinde. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın o şeytan diye bahsettiği bizim iblisimizdir. Bizim zihinsel fonksiyonlarımızdan psikolojide en direkt tepki diye ifade edilen düşünce yetimizdir. Şimdi burada öz olarak söylüyorum. Bu endirekt tepki dediğimiz iblis, düşünce yetimiz mutlaka sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten kendisine herhangi bir etki yapıldığı zaman hemen ona zihinsel düşünce olarak bir tepki verir. Mesela ona kırmızı kalemi gösterdiğin zaman alternatifini üretir, mavi kalemdir. Beyaza bakarsın siyah, soğuk suyu getirdiğin zaman sıcağını, sıcak suyu getirsen soğuğunu der. Ve her şeyi işte hani bu merak dediğimiz şey, bir şeye baktığımız zaman o bir merak uyandırır, o bir başka şeyi daha getirir. Ve böylece daima anlık fikir üretir, yani bir çakmak çaktırır. İşte burada o düşman denilen şey insanın İlk aklına gelen şeydir. Ve bu şeytan da bize yani ilk aklımıza getiren güçtür. Burada bize ifade edilen Kur'an ayetlerinde bu düşünce kesinlikle bize monte edilmiştir. Kıyamete kadar da bu devam edecektir ölümümüze kadar. Öldükten sonra da onu da anlatayım. Bize şahitlik edecektir. Cennete gitmeye veyahut da cehenneme gitmeye. Ondan sonra yok olacaktır. Yani iblisle ilgili cehennemde herhangi bir sahne, azap edildiği vesaire gibi bir özellik yok. Ayrı bir kimliği yok onun. O bize montajlı bir yeti. Onu bahsedeyim. Öyleyse bizden istenen de bakın bu fikre yani bu çakmağın çakmasına, akıla kötü bir şeylerin gelmesine engel olamayız kesinlikle. Bunun engel olma noktası sadece şeydir, şöyle herhangi bir etki alanına girmemek, herhangi bir etki alanında olmamaktır. Mesela uzaydaki bir insan görmezse, duymazsa, tatmazsa, dokunmazsa, bu orada bir fonksiyonu söz konusu olmaz. Ama bir duyuyorsa, görüyorsa, tadıyorsa, kokluyorsa vesaire o zaman bu faaliyettedir. Bunu daha önce Kur'an ayetlerinde ben size detaylı olarak anlatmıştım. İşte bakın burada bu yetinin bu icraatına, bu faaliyetine engel olamadığımızdan dolayı bize düşen bu fikir dediğimiz şeyi tefekkür ettirme. Yani bir mantık zinciri kurma ve bu mantık zinciri içerisinde yapılan, önerilen, akla getirilen şeyin yapılabilirliği, yapılamazlığı, yapıldığı zaman nasıl yapılabileceği, yapılmadığı zamanda da nelerin yapılmaması lazım geldiği noktasında bir düşünce zinciri kurabilmedir. İşte Allah'ın bize demiş olduğu şey burada kısacası şu, aklınıza gelen ilk şeyi yapmayacaksınız. Onu mutlaka bir tefekkür zinciri içerisinde inceleyip ondan sonra hayatınıza geçireceksiniz. Aksi halde aldanırsınız. Ve özellikle de Allah ile aldatma noktasından bunları görürsünüz. Onun için Allah bize bakın ben Yasin'deki ayetleri burada size takdim edeyim. Bu Yasin'deki bu ayet aslında şöyle söyleyeyim. Adem, iblis kıssalarının var olduğu Kur'an bölümlerinin hepsinde, surelerinde aynen tekrar edilmiştir. Şöyle anlatayım. Bir ahiret sahnesi bu. Ve ey günahkarlar, bugün siz hadi ayrılın. Herkes cinsine göre, yaptığı amele göre, mümin, iman, küfür, münafık vesaire, onlara ayrılın diyor Allah. Ben, ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır. Ve bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Ve onun andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı diye size ahit vermedim mi? Hala aklını kullananlar değil miydiniz? İşte bu sizin için vaat olunmuş olduğunuz cehennemdir. Evet, burada Cenab-ı Hak bak bu ayetlerde diyor ki şüphesiz o şeytan sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz şeytan kendi taraftarlarını alevli ateşin ashabından olmaları için çağırır. Evet, şimdi bir insan düşünün. Şeytanın düşmanlığını kabul etmemiş. Her aklına geleni yapmış geçmiş. Ve böylece de Allah'ın ayetlerinde bildirdiği gibi ki bak şüphesiz şeytan kendi taraftarlarını alevli ateşin ashabından olmaları için çağırır demiş. Ve o yalan yanlış şeylerle de cehennemlik olmuş. Şimdi ahirette bakın Allah bunu dünyada uyarıyor. Bu tip bunları dikkate almayan insanlara da bakın ne diyor? Ey Ademoğullarım, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı diye size ahit vermedim mi? Yani ben Kur'an'ımda veyahut da daha ilk mesajlarda Allah'ın gönderdiği vahiylerin tümünde bunları size açık açık bildirmedim mi? Ve gönderdiğim elçiler bunları size duyurmadı mıydı diye ahirette kullarını tekdir ediyor, azarlıyor. Yani daha önce akılsız davrandıklarını yüzlerine vuruyor. Aynı şeyleri işte Nisa 118-119'da, Kehf 50'de de görüyoruz. 7. ayete geldik. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onlar için şiddetli bir azap vardır. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kişiler, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Burada Allah'ın uyarılarına uyan insan ve uymayan insanlar üzerinden bir arada uyarı ve teşvik geldi. Ne diyor? Bak, Allah'ın uyarısına uyanlara şimdi. Onlara ne var? Onlar için bağışlanma ve büyük ödül var. Allah'ın uyarısına uymuş, şeytana uymamış kimseler demek ki cennette ve ödüldeler. Ama bunu reddetmiş olan kimseler ise onlarda şiddetli bir azap vardır. Bu da Allah'ın, Rabbimizin dünyada akıllı insanları uyarısı. 8. ayet. Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen, sonra da onu güzel gören kişi mi? Şüphe yok ki Allah dilediğini dileyeni şaşırtır, dileyene de kılavuzluk eder. Onun için canın onlara karşı hasretle, üzüntülere sıkılıp gitmesin. Şüphesiz Allah onların yapmakla olduklarını çok iyi bilir. Evet, şimdi şöyle, bundan birkaç ayet evvelki bir ayette, hani peygamberin yalanlanmadan bahsedilmişti ya, bir nevi onun daha açılımı bu şeyde peygambere karşı. Şimdi burada iki tip insanlardan bahsetti, bakın. Şimdi kötü ameli kendisine süslü gösterilen sonra da onu güzel gören kişi mi? Bir soru geldi. Bu Arap edebiyatında hazif sanatı dediğimiz bir şey var. Bu kişiye ne olacak yani? Bu kişi nedir, ne değildir tarzında Allah açıklamayı bizlerin hafsalasına bırakıyor, bize bırakıyor. Biz bunu nasıl bir şeyle ifade edebiliriz diye. Buna cevap verilmiyor. Şimdi bu hazif sanatıyla ilgili şöyle bir cevabı biz yapacak olursak, ona da en kötü ceza verilecektir. İman eden salihatı işleyene büyük bir ödül var diye kötü işler kendisine güzel gösterilen, kendisi de onları güzel gören kötü kişiye de onun gibi mi davranılacak? Şüphe yok ki Allah dilediğini dileyeni şaşırtır. Evet. Şimdi burada yine meşiyeti ilahiye şey yaptı. Allah herkese dileme özgürlüğü vermiştir. Herkes diler, kötü olmayı diler. Allah yaratıverir, iyi olmayı diler. Allah da onun dileğini yine yaratıverir. Burada Allah'ın dilemesi, meşiyet ile ilgili uzun bir program daha önce yapmıştık. Burada ona girecek değiliz. Şimdi bu doğru yola göstermek, doğru yolu götürmek biliyorsunuz kişilerin elinde değil. O tamamen Allah'a kalmış bir olaydır. Onu da Kur'an ayetlerinde özellikle Kasas 56'da kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin. Ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir ve o kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilirdir. Yani şunu da burada tekrar edelim. Hak yola gitmek insanın kendi elindedir. İnsan dilerse Allah da o insanın dileğini yaratır. Yani peygamber, yani kişi dilemedikten sonra peygamber de zoraki kimseyi hak yola getiremez. Herkesin kendi elindedir bu hidayet yolunu dileme noktasında. Şimdi bu ayetlerin sonunda burada ben bir şey daha ifade edeyim. Bu 8. ayetin sonunda Allah onların yapmakta olduklarını bilir ifadesini de Cenab-ı Hak çok özel bir sözcük kullandı. Şimdi biz genellikle bu yapmakla olunan şeyler vesaire ifadelerini amel fiiliyle, yani başka yerlerde de Kur'an'ın ayetlerinde de onu bima te'amelun, yani yaptıklarınızla veyahut da bima ya'melun, yaptıklarıyla gibi. Yani bunu diyelim ki ikinci şahıs veyahut da üçüncü şahıs üzerinden kullanılırken Allah burada bima yasnavun diye bir ifade kullandım. Yasnavun bildiğiniz Türkçe'de de çok kullandığımız sanayi, endüstri demek. Onların yapmakta ettikleri şey dediği zaman yani kişinin eliyle ayağıyla yani basit olarak yapmış olduğu şey değil. Tamamen endüstriyel üretim demek. Ve böylece Cenab-ı Hak burada bu sözü seçtiğine göre şimdi şöyle. Birincisi müminlerin sanayiye vermesi gereken, endüstriye vermesi gereken önemi bildiriyor. İkincisi bir şey de burada, yani endüstriyel güçle, sanayi gücüyle müminlere yapılacak her türlü baskıyı, zulmü Cenab-ı Hakk'ın bertaraf edeceğinin de bir garantisi söz konusu olmakta. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi geldik 9. ayete. Evet, burada ve Allah rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzünde ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyledir ölmüş çürümüş insanlara hayat vermek. Burada yine iki temel üzerinden hareket ediyor. Devam ediyorum ben de tekrar bu ayetler şey yaptığı zaman. Mekke'de inen ayetlerin çoğu ki hatta ben hepsi diyeyim iki temel ilke üzerinde durur. Birincisi ahiret inancı. Yani öldükten sonra dirilme. Niye diyecek olursak çünkü Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın anlattığı gibi ve de topluma baktığımız zaman pratikte yaptığımız gözlemlere göre insanların sınır tanımayanları, zalimleri, müfsitleri, kargaşacıları, haksızları hepsi, yani günah işleyen topluma zararlı tüm insanlar, öyle diyeyim yani, topluma zararlı tüm insanlar iki şeyden dolayı bunu yapmakta. Birincisi ahirete inanmadıklarından bunu yapmaktadırlar. Bir de tevhid inancı olmadıklarından. Yani onlar Allah'a kul değil, kula kul olduklarından dolayı onların kendi ilahları, kendi tanrıları şunu yapacaksın, bunu yapacaksın dediği zaman Allah'ın dediğini değil, tevhidçi olmadıklarından dolayı kendilerinin sahte ilahlarını, sahte Rablarının emirlerini yerine getirdiklerinden dolayı. Onun için burada Allah Mekki surelerde, Mekki ayetlerde ahiret inancını perçinlemek ve insanlara tevhidi öngörür. Yani kulun kula kulluğunu yasaklar, sadece kendisine kul olmalarını şey yapar. Hani dedik ya, Allah ile kimse aldatmasın diye, kendi Rableri onu o şekilde ona düşürmesinler ister. Şimdi burada Allah yaptığı şey yapar ki, burada diğer bir şey daha, bunu daha evvel de çok söyledim. Kur'an ayetlerin çoğu böyledir. Ve Allah rüzgarları gönderendir. Şimdi bazı hani meal veyahut da tefsir okursanız şöyle görürsünüz. Allah rüzgarları gönderdi tarzında. Yok. Ayetin orijinal manası isim cümlesidir. Allah üzerinde durur. Yani Allah'ın yaptığının haber verilmesi değil orada. Allah'ın kim olduğunu, zatının tanıtılmasıdır. Burada Allah rüzgarları gönderendir dendiği zaman zaten Allah'ın rüzgarları gönderdiği bilgisi zaten onun altında vardır, ama o rüzgarı gönderenin Allah olduğu vurgusu vardır burada. Şimdi sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır. Evet, bulutu yukarılara götürmesi rüzgarlar vasıtasıyla olur. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Sonra o bulutlar ne olur? Kuraklık olan yerlere gider. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. Orada da hani kuraklık olmuş kuru topraklar suyu gördüğü zaman canlanır. Orada hayat bulur. Onun üzerindeki küçük bitkiler vesaire falan hepsi yeşerir gelir. Bakın burada işte ahiret inancına şey geldi. İşte böyledir ölmüş çürümüş toprakla çürümüş insanlara hayat vermek. Evet, burada bunu örnek veriyor. Nasıl ki yeryüzünde hani kuru ölmüş gibi zannedilen toprak yağmuru, nemi aldığı zaman oradan bitkiler çıkar ve işte böyledir ölmüş çürümüş insanlara hayat vermek. Ve böylece aynen ölümünden sonraki dirilmeyi Cenab-ı Hak buna benzetir. Ve bu şekilde yeryüzünün canlanmasının, insanın kıyamını, öldükten sonra dirilmesini de Cenab-ı Hak buna benzetir. Ve şimdi şöyle bir şey daha var, onu da bahsedeyim. Bu ölümden, yani doğadaki canlanmanın ölüm sonrası canlanmaya örnek verilmesi, Zuhru suresinin 11'de, Kaf 9-11'de, Yasin 33'te, daha birçok ayet-i kerimelerde bu örnekleme yapılmıştır. Bir de burada şey var, yani bu ölü toprağın canlandırılması falan şeyleri, onu da söyleyeyim. Burada o hani rih dediği zaman ruhtan gelir, rihle ruh, rüzgarla ruh aynı şeydir. Yani o canlanma şeyi aynı sözcüklerden oluşur. Burada Allah'ın ölmüş mesabesindeki, ölü toprak mesabesindeki insanlara ruhu, vahyi, yani ayetlerini gönderdiği zaman sosyal ölülerin hepsinin de canlandığının da Kur'an'ın da vahyin de o tip insanları, sosyal ölüleri canlandırdığının da bir örneklemesi vardır. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi 10. ayette geldik. Bunları daha, bu örneklenecek ayetler çoktur bu konuyla da. Bunları sizler yani Kur'an'dan kendiniz öğrenebilirsiniz. Meal okuyarak kendiniz de bulabilirsiniz. Şimdi 10. ayetteyiz. Her kim üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olmak istiyorsa bilsin ki en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan mutlak galip olmak tamamıyla yalnızca Allah'ındır. Bakın şimdi burada yine insanlara bir büyük şeyde nasıl akıllarını çalıştıracak, onları hizaya getirecek büyük bir mesaj vardır. Şimdi bu sıfatlar gördüğünüz gibi en üstünlük, en güçlülük, en şerefli, en mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olmak Allah'ın sıfatlarındandır. Şimdi Allah burada diyor ki kim böyle birisi olmaya kalkacak olursa boşa uğraşmasın bakın. Haddini aşmasın. Haddini aşmasın. Bu nitelikler sadece Allah'ındır. Yani en üstünlük, en güçlülük, en şereflilik, mağlup olmamak, mutlak galip olmak Allah'a ait sıfattır. Kimse kendi haddini, kendi kabını taşırmasın, oraya gitmesin. Onlar Allah'a aittir. Şimdi buna şöyle diyoruz, buna tersten baktığımız zaman bu haddi aşma noktasına tağutlaşma diyoruz. Tağut bir su kabının içerisindeki suyun taşması demek. Su kabının içerisinde durması lazımken dışarı çıkarsa ona tağa denir. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'ın tağut dediği ifadeleri biz iki insan tiplerinde açık görürüz. Birincisi Firavun'da. Allah Musa ve kardeşini Firavun'a gönderirken onun Firavun'un tuğyan ettiğini, haddini aştığını, Allah'la soyunduğunu ki ileride Kur'an ayetlerinde onları da göreceğiz. O Firavun'un kendisini ilahlaştırdığını, kendinle ilgili ilah sözcüğünü kullandığını ve ben sizin en büyük Rabbinizim değilim diye Rab'lığa soyunduğunu da yani onları da ileride göreceğiz. Allah burada diyor ki kimse bir diğeri de onu anlatayım. Bir de Kur'an'ın ilk indiği dönemlerdeki ilk ayetlerde hani Alak suresinde orada insan kendisini müstani gördüğü zaman, zengin gördüğü zaman, kimseye ihtiyacı kalmadığına inandığı zaman o da tuğyan eder. Orada leyatga der hem de vurgulu şey olarak. Orada Mekkeli kodumanların da bu işe giriştiğini bildirir. Ve Allah'la o tağutların karşısına, haddini aşanlara, kendisini Rab yerine, ilah yerine koyanlara peygamberimizi göndermiştir. O topluma. Şimdi Allah burada diyor ki bak kim kendisini böyle yüceltmeye kalkacak olursa bu sıfatlarda yok o onun değil. O sıfatlar Allah'a aittir. Kimse kendisini Allah yerine koymasın. Evet. Hoş kelimeler yalnızca ona yükselir ve düzgün iş onu yükseltir. Kötülüklerin planlarını yapan o kişiler onlar şiddetli azap kendileri için olanlardır. Onların planları ise o darmadağın olur. Evet, kimiz böyle şunu söyleyeyim. Burada kelime-i tayyibe ona yükselir. Bu kelime-i tayyibe özel olarak anlatacağım. İmandır. Hani la ilahe illallah sözüdür. Allah'tan başka ben ilah tanımıyorum. Biliyorsunuz ilk ayetlerde de Allah'tan başka ilah olmadığı noktası vurgulanmıştı. İşte kelime-i tayyibe de bunun özüdür. La ilahe illallah. Ama bu söz olarak değil. Bu inanç olarak Allah'tan başka ilah yoktur, tanımıyorum gibicesine buna sapatın sarılmaktır. Bunu da işte iman olduğunu nereden şey yapıyoruz? Bunu kelime-i tayyibi Cenab-ı Hak burada şeyde İbrahim suresinin 24-27. Ayetlerinde orada şöyle bir ifade vardır. Kelime-i Tayyibeliydi. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Allah nasıl bir örnek verdi? Güzel bir söz, kökü sabit, dalı budağı gökte olan, Rabbinin izniyle, bilgisiyle her an ürün veren güzel bir ağaç gibidir. Ve onlar öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle örnekler verir. İşte Kelime-i Tayyibe imanı Allah orada mübarek bir ağaca benzer. Şimdi o ağaç ki her an Allah'ın ifadesi küllahinin der orada. Her an gecesi gündüzü yok, yazı kışı yok. Her mevsim her an orada meyvesini verir. İman her an meyvesini verir. Burada Allah kelime-i tayyibeyi imanını, kelime-i tayyibi tayyip bir ağaca benzetmiştir, meyve veren. Burada bu şeyi de şöyle ifade edelim artık, öyle. Evet, bu şeyler düzgün iş ona yükseltir, kelimeler ona yükselir, iyi ameller, hoş sözler, yani Allah katında değer bulur. Bunu bu şekilde özel olarak geçeceğiz. Burada işte bu ifadeleri şey yaptığımız zaman ortaya iman-amel ilişkisi diye bir mesele geliyor. Şimdi iman-amel ilişkisi dediğimiz zaman, şimdi zamanında akaid ilminde veyahut da kelam ilminde öyle diyeyim, imanla ilgili çeşitli mezhepler tarafından tarifler yapılmıştır. Bunlar kelamın ilminin şeyim. İman nedir dediğimiz zaman, iman kalple ilgilidir, sadece kalptedir. Yok efendim, sadece onunla olmaz, onun bir de ameli olması lazım. İman işte kalple tasdiktir, dille ikrardır, amelle yani işlerle onu göstermektedir gibi şeyler yapılmış. Bunun üstünde çeşitli akımlar, çeşitli mezhepler söz konusu olmuş. Ama derken ben kısaca söyledim, genellikle belirli bir grup tarafından da amelsiz de olsa imanın makbul olduğu, insanın iman sahibi olabileceği noktasında şeyler gelişmiştir, akım ve kabuller olmuştur. Bunu şöyle izah edeyim ben. Kur'an'a baktığımız zaman Allah müminlerin imanla ameli birbirinden ayırmaması, yani etle tırnak gibi olması lazım geldiğini ve Kur'an'da mutlaka imanın takva ile, ameli salihatla yankılanması, yansıması, küfürün de fücur ile, isyan ile onun yansımasının olduğunu belirtir. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yine Müminun suresinin 1 ile 11. ayetlerinde, Enfal suresinin şöyle 2 ile 4. ayetinde, Tevbe suresinin 11-12, Saffat suresinin 10-13, İbrahim 24-26, Bakara suresinin 214. ayetinde, Tevbe suresinin 16. ayetinde ve daha birçok ayette şöyle söyleyeyim, Allah müminleri anlatırken sadece iman ettiler diye anlatmaz. Onların yaptıkları işi de imanlarına bağlı olarak yaptıkları işi de över, onları da anlatır. Böylece şu demektir ki iman varsa İbrahim suresindeki ayetler gibi onun bir meyvesi olması lazım. Kur'an'a baktığımız zaman imanın meyvesi takvadır. Mutlaka takvalı işlerin olması gerekir. Yine Kur'an'a baktığımız zaman küfrün yansıması, küfrün ameli de, kafirliğin ameli de fiski fücurdur, isyandır. Öyleyse biz şunu diyeceğiz ki kesinlikle, onu da belirteyim bir başka ayette, Ankebut suresinde iki tane yerde, İnsanlar sadece inandık demeleriyle ben müminim demekle kurtulacaklarını, salıverileceklerini mi sanırlar diye Allah'ın bir uyarısı var. Bu demektir ki ben inandım, benim imanım var demek bu şey yetmiyor. İmanının mutlaka dışarıya yansıması lazım. Bu ayetlerde zaten bunları öz olarak söylemekte. Detaylarını ben verdim size diğer surelerdeki ayetlerden. Evet. Bugünkü sohbeti burada tamamlayalım inşallah. Allah'a emanet olun. Bundan sonra da yine 11 ile 14. ayetlerden devam ederiz inşallah. Allah'a